प्लेन में जब वेद ने अली से कहा कि वो रिमोट का बटन दबा दे, तो केबिन में बैठे पैसेंजर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन सबको लगा कि वेद पागल हो गया। जब पहले सबने वेद को लुटेरों से लड़ते देखा था तो सबको लगा कि ये कोई किंग है, पर अब लग रहा था जैसे ये लड़का पागल है। तभी अली का साथी जोर से चिल्लाया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वेद मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, डर गए? किस बात का इंतजार है? क्यों, रिमोट दबाओ, करो धमाका, लेकिन पहले ये देखो कि बटन दबा पाओगे। धीरे धीरे कैबिन में सन्नाटा छा गया। सबको एहसास हुआ कि अली और उसका साथी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। अली का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी उंगलियां तक नहीं हिल रही। तुमने ही कुछ किया है ना? वेद कंधे उचकाते हुए बोला, तुमने सही पकड़ा, मैं नहीं किया है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब टर्बुलेंस हुआ था तब वेद जानबूझकर अली और उसके साथी पर गिरा था ताकि उनके शरीर के कुछ पॉइंट्स पर सिल्वर नीडल्स चुभ होकर उनकी आर्टरीज ब्लॉक कर दें। पैसेंजर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग अभी तक वेद को बेइज्जत कर रहे थे उनके चेहरे अब शर्म से लाल पड़ गए और सब राहत की सांस लेने लगे। अली ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? तुम जीत गए, डेटोनेटर ले लो, बस मुझे ठीक कर दो। वेद ने गौर से अली की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए हाथ बढ़ाया जैसे डेटोनेटर यानी बम का रिमोट लेने वाला हो, लेकिन फिर अचानक उसने अली की कलाई पकड़ ली और शांत स्वर में पूछा, तुमने सच में हार मान ली? सीमा धीरे से माही के कान में फुसफुसाई, ये थोड़ा रोमांटिक नहीं लग रहा है? वेद सर ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे वो रॉबर उनकी क्रश हो। तभी वेद ने आंखें सिकोड़ कर अली से कहा, इस डेटोनेटर को रिवर्स वाइंडिंग मेथड से लपेटा गया है, अगर मैंने गलत तरीके से खोला तो ये और टाइट हो जाएगा और डेटोनेटर ट्रिगर होकर ब्लास्ट कर देगा, यानी सबकी मौत। अली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेद उसकी ये चाल भी पकड़ लेगा। फिर वो हंसते हुए बोला, मान लिया तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन अब क्या कर लोगे? डेटोनेटर अभी भी मेरे हाथ में, आखिर सब मरेंगे ही। ये सुनकर वेद के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई, क्या कर लूंगा, अभी दिखाता हूं। ये कहकर वेद ने कसकर अली की कलाई दबाई और चटक की आवाज के साथ उसकी कलाई डिसलोकेट हो गई। अली की दर्द भरी चीख पूरे केबिन में गूंजी, मेरा हाथ, ये क्या किया तुमने? पहली बार अली के साथी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सिर्फ एक इंसान ने पूरी टीम को मार डाला और घायल कर दिया। वहीं अली भी दर्द से चीखते हुए वेद को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार किसी शैतान को देखा हो। शुरू से लेकर अब तक वेद की हर चाल जैसे उसने पहले से ही कैलकुलेट करके चली थी। वेद ने फिर एक झटके में अली और उसके साथी की गर्दन पर मारकर उन्हें बेहोश कर दिया और फिर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट जरा रुकिए, पीछे से एक औरत की आवाज आई। वेद ने मुड़कर देखा, लखबीर की सेक्रेटरी लतिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने थोड़ी बॉम्ब डिसअसेंबली की ट्रेनिंग ली है, आपने कहा कॉकपिट में बॉम्ब है, क्या मैं चलकर देख सकती हूँ? वेद ने बिना जवाब दिए पहले लखबीर की तरफ देखा। जब लखबीर ने हाँ में सर हिलाया तो वेद लतिका से बोला, ठीक है चलो। असल में लतिका एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन थी और लखबीर की सेक्रेटरी के साथ साथ वो सीक्रेट बॉडीगार्ड भी थी जिसे सर्वाइवल नॉलेज था। वहीं कॉकपिट अब बैकअप क्रू के हवाले था। कैप्टन पहले सर्विलियंस से केबिन की हालत देख चुका था। वेद और सेक्रेटरी के पहुंचते ही उसने दरवाजा खोल दिया। थैंक यू, यू सेव्ड अस। कैप्टन और को-पायलट दोनों ने हाथ बढ़ाकर वेद से हैंडशेक किया। तब तक सेक्रेटरी लतिका ऊपर लगे बॉम्ब को डिसमेंटल करने में लग गई थी। वेद ने तुरंत उसको वार्निंग देते हुए कहा, केयरफुल रहना, अगर गलत जगह टच कर दिया तो ब्लास्ट हो सकता है। असल में वेद ने पहले तेजस से बॉम्ब डिसमेंटल करने की ट्रेनिंग भी ली थी। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग से भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए उसका प्लान ही था कि वो अली और उसके साथी को बेवकूफ बनाकर बॉम्ब डिसमेंटल कर देगा। तभी सेक्रेटरी लतिका बोली, ये T-009 प्लास्टिक कंपोजिट बॉम्ब है, ब्लास्ट हुआ तो पूरा प्लेन तो नहीं लेकिन ये हिस्सा उड़ जाएगा जो काफी है सबको मारने के लिए। लतिका ने बड़ी सफाई से बॉम्ब निकाल दिया। उस बॉम्ब की रेड लाइट बुझ गई और तब जाकर सब ने राहत की सांस ली। जब वेद और लतिका केबिन में वापस आए तो लतिका ने सबसे कहा, अब सब सेफ है। ये सुनकर लोगों की जान में जान आई और फिर सब ने वेद से थैंक यू कहना शुरू किया। तब लखबीर ने खड़े होकर वेद से मुस्कुराकर पूछा, आपने मेरी जान बचाई, बताइए आपको क्या चाहिए, शायद मैं आपकी कोई विश पूरी कर सकूं। वेद ने हैरानी सा सार्कास्टिक टोन में कहा, सच में मुझे अलादीन का खजाना चाहिए, सालों से ढूंढ रहा हूँ कहीं नहीं मिल रहा। ये कहते हुए वेद मानव के पास आया जो बेहोशी जैसी हालत में था और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहीं लखबीर हैरानी से बोला, खजाना? मैं उसका खजाना कहां से लूं? मैं तो तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा था। वेद हंसते हुए कहा, जब आप अलादीन नहीं तो दूसरों से यूं ही विश मांगने को क्यों कह रहे हो? और मैंने जो किया वो सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए नहीं किया बल्कि सबके लिए किया। मेरी नजरों में आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये कहते हुए वेद ने मानव को अच्छे से चेक किया था। प्लेन में लिमिटेड मेडिसिंस थी और वेद के पास भी कोई मेडिसिन नहीं थी, इसलिए उसने मानव का तीर नहीं निकाला क्योंकि तीर निकालने से खून और भी बह सकता था। वेद ने मानव से कहा, तुम्हें थोड़े चक्कर आ रहे होंगे, खून इतना बहा है तो डिजनेस तो होगी, लेकिन किसी वाइटल पार्ट पर चोट नहीं है इसलिए सब ठीक है। ये कहते हुए वेद की नजर माही के गले के चेन पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि मानव ने अपने दिल की बात कह दी। उसने फिर दोनों लड़कियों से कहा, डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा, अगर ये सोना चाहे तो सो सकता है। ये कहकर वो खून से सने हाथ धोने के लिए मुड़कर बाथरूम की तरफ चल दिया। तभी एक लड़की उसके पीछे आई जिसने काले रंग की टाइट लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि दोनों तरफ बैठे मर्दों की नजर सिर्फ उसकी तरफ मुड़ गई, पर लड़की ने किसी को नहीं देखा। उसकी आंखें तो सीधे वेद पर टिकी हुई थी। वेद के बाथरूम से बाहर आते ही उस लड़की ने अपने निचले होंठ दबाते हुए सेडक्टिवली कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, आई ऑलवेज वांटेड अ बॉयफ्रेंड लाइक यू, यू नो मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ कि हर आदमी की नजर मुझ पर होती है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए तो मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। वेद सरकास्टिक टोन में बोला, आई एम मैरिड और तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं फ्री का बॉडीगार्ड चाहिए। तभी बबीता वहां आई और वेद को ऐसे घूरने लगी जैसे कोई दुश्मन सामने हो। उसके मन में गुस्सा और नफरत भरी थी क्योंकि वो जानती थी कि लखबीर जरूर बदला लेगा। इसी बीच कैबिन क्रू ने अनाउंसमेंट की और सबको सीट बेल्ट बांधने को कहा, तो वेद जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद प्लेन स्मूथली लैंड हो गया। दोनों तरफ पुलिस कार्स और रायट व्हीकल्स खड़ी थी। अचानक बबीता चीख पड़ी, मेरा वॉलेट, अभी यही था किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। मेरे वॉलेट में 30,000 कैश था और कई बैंक कार्ड्स थे। तुम पुलिस वाले हो ना, कुछ करोगे? इतने में कमिश्नर लाल अंदर आया और पुलिस ऑफिसर्स तुरंत सल्यूट में खड़े हो गए। वो तुरंत लखबीर के पास आया और हाथ मिलाकर बोला, लखबीर सर आप ठीक तो हैं? लखबीर ने मुस्कुराकर कहा, कमिश्नर लाल। वो आगे कुछ कहने ही वाला था तभी बबीता वहां आ धमकी और हड़बड़ा कर बोली, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, डोर सील कराइए, वो चोर प्लेन के अंदर ही होगा। फिर उसने धीरे से वेद की तरफ इशारा करते हुए कमिश्नर के कान में कहा, मुझे शक है उस आदमी पर, देखो वो जो बैठा है वही जो अभी इधर आ रहा था। आजकल के चोर बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई नोटिस भी नहीं कर पाता। लखबीर ने भी उसकी आवाज सुनी तो गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो, वो आदमी हमारा सेवियर है, अपनी जान पर खेल कर उसने सबकी जान बचाई है, उसे चोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? बबीता ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कहा था कि मुझे बचाए। वो फिर कमिश्नर से फुसफुसाई, इसने अभी सबके सामने कई लोगों को बेरहमी से मारा है, इतना क्रूएल आदमी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लखबीर ने तुरंत कमिश्नर से कहा, कमिश्नर आप इस एहसान फरामोश औरत की बातों में मत आइए, ट्रस्ट मी ये कभी चोरी नहीं कर सकता। कमिश्नर तुरंत हंसते हुए बोला, मुझे भी वेद पर पूरा भरोसा है। तभी उसने वेद को अपनी तरफ आते हुए देखा और वेद की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेद इस बार भी तुमने एक बड़ा काम कर दिया। ये देखकर लखबीर दंग रह गया कि कमिश्नर वेद को पहले से जानता था। कमिश्नर ने फिर बबीता से कहा, तुम कह रही थी वेद ने वॉलेट चुराया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं तो डिफेमेशन का केस झेलना पड़ेगा। वेद ने हैरानी से बबीता की तरफ देखा, उसे लगा नहीं था कि बबीता उस पर चोरी का इल्जाम लगाएगी। तभी कमिश्नर आगे बोला, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इनकी बनाई वाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो इंसान खुद करोड़ों कमाता है वो 30,000 के लिए वॉलेट चुराएगा। ये सुनकर बबीता का मुंह खुला का खुला रह गया। पहले उसने लखबीर की इंसल्ट की थी तो वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट निकला, और अब उसने वेद की इंसल्ट की तो वो भी करोड़पति निकला। बबीता ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उतरे। कमिश्नर और लखबीर के साथ बात करते हुए वेद बाहर आया। कमिश्नर, मैंने अली और उसके साथी को इसलिए जिंदा रखा क्योंकि अली ने कहा था कि उसके और भी साथी हैं। अब उसका मुंह खुलवाइए ताकि उनका गिरोह पकड़ा जाए, एंड प्लीज आई डोंट वांट एनी मीडिया अटेंशन। सो केप वर्किंग के सबसे पहले एपिसोड सुनने के लिए सर्च बार में जाइए, सर्च कीजिए केप वर्किंग राज पॉकेट एफएम, वहीं पे सबसे पहले एपिसोड डाला जाता है। बाकी सबको लीव मारो और उसी चैनल को ज्वाइन करो। एपिसोड थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है। मेरा नाम रिवील मत कीजिएगा, ये के तो अच्छा हुआ कि रॉबर्ट्स ने सबके फोन ले लिए थे, तो किसी ने मुझे रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मीडिया मेरा तमाशा बना देती। कमिश्नर ने हाँ में सर हिलाया और फिर बोला, मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया। वैसे मयंक और वरुण भी आए हुए हैं, बाहर गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेद ने मानव को पहले हॉस्पिटल भिजवाया और फिर माही सीमा के साथ गगन का भेजा हुआ सामान गाड़ी में रखवाया। वरुण और मयंक से मिलने के बाद उसने राजादा हाउस की मेन मेड शीला आंटी को कॉल किया और उन्हें सबके लिए डिनर प्रिपेयर करने को कहा, क्योंकि अब तक रात के 8 बज चुके थे। रास्ते में उसे बाकुन का कॉल आया था जो वेद का हाल चाल पूछना चाहता था। वेद ने उसे बता दिया कि वो सेफली पहुंच चुका है। तभी मयंक अचानक वेद से बोला, अरे ब्रो, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गया। विवेक भाई ने आपको कॉल किया था लेकिन आपका कॉल लगा ही नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बता दूं कि सोनिया का बॉयफ्रेंड रोहन कुछ दिनों से लापता है। आप विवेक भैया से एक बार बात कर लेना। ये सुनकर वेद तुरंत समझ गया कि रोहन को गायब करवाने के पीछे धनंजय का हाथ होगा। रायजादा हाउस पहुंचते ही वेद ने जब कियारा को देखा तो उसके दिल में पहला ख्याल आया, क्या मुझे प्यार है? शायद हाँ या फिर नहीं। वहीं कियारा मन ही मन बोली, आज तो मैं इस सेमेस्टर के बारे में जानकारी रहूंगी। वेद ने फिर अवंतिका के पैर छूकर हाल चाल लिया और सबको अवंतिका और मोनिका से मिलवाया। डिनर पर सेलिब्रेशन का माहौल था। आखिर आरके इंडस्ट्रीज ने फर्स्ट प्राइज जीता था और ये कियारा के लिए ही नहीं पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी। डिनर के बाद ड्राइवर माही और सीमा को ड्रॉप करने गया, लेकिन जाने से पहले वेद ने दोनों को मेडिसिनल वाइन गिफ्ट की। वहीं मयंक और वरुण भी निकल गए। सबके जाने के बाद सब हॉल में बैठे थे, तब वेद गिफ्ट्स लेकर आया और अवंतिका को देते हुए बोला, देखो नानी, आपको पसंद आएगा या नहीं। अवंतिका ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें पन्ने के बने सुंदर से कंगन थे जिनकी कीमत लाखों की थी। उसने फिर मोनिका और गबीना को भी गिफ्ट दिया और फिर जब उसने शीला आंटी को आवाज लगाई, शीला आंटी जरा इधर आइए। शीला आंटी हाथ पोछते हुए बाहर आई और बोली, जमाई बाबू क्या बात है। वेद ने डिब्बा थमाते हुए कहा, मैंने ये खास आपके लिए लिया है। आंटी हैरानी से बोली, क्या ये मेरे लिए लाए हो? उन्होंने डिब्बा उठाया तो वो लगभग हाथ से फिसल ही गया। फिर उन्होंने सावधानी से बॉक्स खोला और बुद्ध की कीमती मूर्ति पर एक नजर डाली तो उनका चेहरा बदल गया। ये तो बहुत कीमती है, मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, इतना बड़ा तोहफा मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? वेद ने नाम असर हिलाकर कहा, आंटी हम में से कोई भी आपको नौकरानी नहीं मानता, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कियारा भी मुस्कुराते हुए बोली, ही इज राइट आंटी, आप हमारी फैमिली हो। शीला आंटी की आंखें नम हो गई। लगभग 10 साल से वो इस घर में काम कर रही थी, पहले गायत्री देवी की सेवा की, अब कियारा और वेद की। उनकी वफादारी के कारण ही सब उनसे इतने करीब थे। वो भावुक होकर अपने आंसू पोंछते हुए वापस किचन में चली गई। तब वेद जानबूझकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, ठीक है मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट नानी। तब अवंतिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा, रुको कहाँ चले तुम, क्या तुमने सबके गिफ्ट्स बांट दिए, किसी को भूले तो नहीं? वेद ने मासूमियत से सिर हिलाया, हाँ सबको दे दिए। अवंतिका ने ऊंची आवाज में पूछा, और तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम इंसान का क्या, कियारा का गिफ्ट? कियारा मुस्कुरा कर बोली, नानी जी रहने दीजिए, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं। वेद ने नोटिस किया कि कियारा के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी मगर आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। कियारा तुरंत पलटकर कमरे में चली गई। वेद ने हल्के से मुस्कुराकर अवंतिका से कहा, मैं कियारा का गिफ्ट भी लाया हूँ, बस अभी दिया नहीं, मैं तो बस उसका रिएक्ट। अवंतिका उसकी बात काटते हुए बोली, अब तुम झूठ बोलोगे, तुमने सबको गिफ्ट दिया लेकिन अपनी बीवी को नहीं, क्यों? पता है जब तुम थाईलैंड में थे कियारा कितनी परेशान रही, तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब न्यूज में खबर आई कि पायलट से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, शायद प्लेन हाईजैक हो गया है, तो वो कितना रोई, फिर भी हमें संभाला। और तुम? वेद ने तुरंत कहा, मैं बस कियारा को छेड़ रहा था, अभी जाकर उसे गिफ्ट दे देता हूँ। ये कहकर वेद कमरे में आया तो देखा कि कियारा बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में एक रेड इन्विटेशन कार्ड था। इन्विटेशन कार्ड देखते ही वेद के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही इन्विटेशन कार्ड था जो मिस्टर के नाम से आया था। क्या अब खुल जाएगी वेद की पोल? क्या करेगी कियारा जब उसे ये पता चलेगा कि वेद और मिस्टर के एक ही इंसान है? क्या वेद सच में कियारा के लिए गिफ्ट लाना भूल गया था?